من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، میرے مرشد و مربی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ علالت کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکیں گے. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل پر گفتگو کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت بیان کرنا ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اہل بیت اطہار کو برا کہا جائے، اور بالکل اسی طریقے سے اہل بیت نبوت کی فضیلت بیان کرنا ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برا بھلا کہا جائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان دونوں کو مانتے ہیں، ان دونوں کی تعظیم کرتے ہیں. اور آپ نے گزشتہ جمعے بھی سماعت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو الگ رہا تو وہ غرق ہوا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان سے ہدایت پائی اس نے ہی نجات پائی۔ تو صحابہ اور اہل بیت، اہل سنت و جماعت، ان دونوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی نجات دینے والی کشتی میں بھی سوار ہیں، اور اس کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کلام علیہم الرضوان جو ہدایت کے ستارے ہیں ان کی ہدایت پر چلتے ہیں، تو یقیناً اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کچھ فضائل آپ نے سماعت فرمائے، اب آج کچھ فضائل اہل بیت اطہار کے۔ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں پاک فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پاک کرنے سے کیا مراد ہے، کیا معاذ اللہ وہ پہلے پاک نہیں تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، اہل بیت اطہار یقیناً پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ہمیشہ پاک رکھے۔ اور جو فرمایا ناپاکی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا رجس، عربی میں اس لفظ کو کئی مقامات پر استعمال کیا گیا، کئی معنی کے لیے استعمال کیا گیا، ان معنی میں ایک جگہ شراب، جوا، منافقت، بے دینی، بے ایمانی، عذاب الہی، منافقت، ان معنی میں رجس کو استعمال کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ان ساری برائیوں سے دور فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے تم ان برائیوں سے بچے رہو۔ اہل بیت اطہار، آپ نے گزشتہ جمعے بھی کچھ باتیں اس حوالے سے سماعت فرمائی کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں، ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید سے اور احادیث مقدسہ سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں حضور کی ازواج مطہرات اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضور کی آل شامل ہیں، اور حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت عقیل، یہ بھی حضور کی آل میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا تذکرہ ہے، اس آیت سے پہلے، اس آیت کے بعد ازواج مطہرات کا بیان چل رہا ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بھی ازواج مطہرات مراد ہیں، اور دیگر احادیث سے اور دیگر باتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ان حضرات کو بھی شامل کیا گیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، اور یہ اہل بیت دیگر اہل بیت سے افضل ہیں، تو اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اہل بیت کر کے مخاطب کرتے۔ اور اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو 40 روز تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے نکلتے گھر سے، تو حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب رکتے، آپ انہیں نماز کے لیے پکارتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت، نماز کی تیاری کرو۔ 40 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اہل بیت کر کے کہہ کر کے پکارتے اور اس کے بعد یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے. اور بھی کئی روایات ایسی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنا اہل بیت قرار دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس غرض سے آیا کہ وہ حضور سے مناظرہ کریں. آنے کے بعد انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا ابوالقاسم, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اس کے رسول, اور حضرت مریم جو پاک دامن تھیں, جو کنواری تھیں, ان کے بیٹے تھے. تو عیسائیوں نے کہا کہ ایسا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے بیٹا تولد نہیں ہو سکتا, چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو پھر تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال؟ ان کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی, تو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے تھے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ لاجواب ہو گئے, اور جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے. تو حضور نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ میں تمہیں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں. ان عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کی مہلت طلب کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں مباہلے کے لیے چیلنج دیا, قرآن یوں بیان فرماتا ہے, فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو, اپنی اپنی عورتوں کو, اور اپنی اپنی جانوں کو, پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. جب عیسائیوں کو یہ پیغام ملا انہوں نے 3 دن کی مہلت طلب کی, اور 3 دن کے بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ اچھی پوشاک پہن کر, اچھے اچھے لباس پہن کر اپنے تمام بڑے بڑے پادریوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے. اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آپ جلوگر ہوئے کہ آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے, آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پیچھے تھے. اس شان سے جب آپ چلتے ہوئے آئے, ان پادریوں میں جو سب سے بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا کہ اے عیسائیوں, تم ہرگز ان سے مباہلہ مت کرنا, یہ ایسے نورانی چہرے والے لوگ ہیں کہ قسم خدا کی اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ یہ تمام پہاڑ یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ لگا دے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سنے گا اور یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا دے گا. تم ہرگز ان سے مباہلہ مت کرنا, اور اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو جان لو کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اور اس روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا. اس بڑے پادری کے کہنے کے بعد اس نے حضور سے عرض کی کہ یا ابوالقاسم, ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے دین پر رہیں, ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں. اور یہ کہہ کر کے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو ساری عیسائیت, جتنے بھی یہ کافر اور بےمان لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے روئے زمین سے مٹا دیے جاتے. اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے کہا کہ اے میرے اہل بیت, جب میں دعا کروں تم آمین کہنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یوں ملتجی ہوئے کہ اللہم ہا اولائے اہل بیتی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اس سے اہل بیت اطہار کی عزیزان محترم فضیلت پتہ چلتی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے, آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اچھا نہیں جانتا, اور چونکہ ان صحابہ کے نکاح میں, حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی دو دو بیٹیاں ہیں, لہذا انہوں نے یہ سوچ کر کہ اگر یہ ہم مان لیں گے کہ حضور کی چار بیٹیاں تھیں تو حضرت عثمان کی فضیلت کو ماننا پڑے گا, چنانچہ انہوں نے حضور کی باقی بیٹیوں کا انکار کر دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا اور حضور کی کوئی بیٹی نہیں تھی. مفسرین فرماتے ہیں اور اس میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتیں تو حضور اس مباہلے میں حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ اور حضرت زینب کو بھی ساتھ لے جاتے. علماء فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور یہ واقعہ مباہلے کا یہ 10 ہجری میں رونما ہوا, اور حضور کی ایک بیٹی جن کا وصال 2 ہجری میں ہوا, ایک بیٹی جن کا وصال 8 ہجری میں ہوا, اور حضرت ام کلثوم جن کا وصال 9 ہجری میں ہوا, اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے. چونکہ اس واقعہ کے رومنما ہونے سے پہلے ہی حضور کی تینوں صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا, لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کی چونکہ ایک بیٹی تھی لہذا ان کو لے کر کے گئے. تو عزیزان محترم, حضور کی چار بیٹیاں تھیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی یہ مانتے تھے, اور ان کی فضیلت آپ نے اس آیت مقدسہ سے جان لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی کیا فضیلت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت اللہ تبارک و تعالی ان کو کس طرح عزیز رکھتا ہے. مفسرین ایک آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے, اتنے بیمار کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے حضرت علی کے گھر گئے اور بچوں کی عیادت کی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت علی سے عرض کی کہ یا علی, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ نظر مانیں, کچھ منت مانیں تاکہ آپ کے دونوں صاحبزادے صحتیاب ہو جائیں. ان کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی کہ اگر دونوں شہزادے صحتیاب ہو جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ, حضرت علی اور ان کی کنیز یہ تینوں 3 دن روزہ رکھیں گے. چنانچہ جب صاحبزادے صحتیاب ہو گئے ان تینوں نے روزہ رکھا. جب روزہ رکھ لیا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کی دکان سے کچھ جو بطور قرض لے کر کے آئے اور حضرت فاطمہ کو دیے. حضرت فاطمہ نے 3 دن کے حساب سے اس میں سے 1 دن کا آٹا نکالا, اور اس کے بعد روٹیاں تیار کرنے کے بعد جب افطار کے وقت دسترخوان پر رکھیں, کسی سائل نے آواز دی کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھانا کھلائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو اور اس سوال کرنے والے کو دے دیں, اور تینوں نے پانی پی کر روزہ افطار کیا. اگلے دن پھر پانی سے ہی سحری کی اور روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے دوسرے دن کی روٹی جتنا آٹا نکالا, اور روٹیاں تیار کرنے کے بعد افطار کے وقت جب روٹیاں رکھیں, پھر کسی یتیم نے آواز دی کہ اللہ کے لیے کھانا کھلا دو. حضرت علی دوسرے دن بھی وہ تمام روٹیاں اٹھانے کے بعد اس سائل کو دے دیتے ہیں. آج بھی تینوں نے پانی سے افطار کیا, پانی سے اگلے دن کے لیے سحری کی, پھر تیسرے دن روزہ رکھ لیا. تیسرے دن جب روٹیاں پکانے کے بعد دسترخوان پہ رکھی گئیں, پھر کسی انیہ سائل نے آواز دی کہ اللہ کے نام پر کھلا دو, اللہ تمہیں کھلائے گا. حضرت علی نے وہ روٹیاں بھی اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیں. اب 3 روزے مکمل ہونے کے بعد نہ سحری میں کچھ کھایا, نہ افطار میں کچھ کھایا, اب تینوں کی حالت نازک ہو گئی اور ذوق ہونے لگا. تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ بھی غم زدہ ہوئے, لیکن آپ نے صبر کی تلقین فرمائی, اور اسی وقت حضرت جبریل امی حاضر آئے اور کہا کہ اے اہل بیت تمہیں مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری شان میں یہ آیتیں نازل فرما دیں, اور اس میں بیان ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ زوال ضائع نہیں ہوتا, اور ان کی فضیلت بیان کی گئی. تو یہ اہل بیت اطہار نبوت ہیں کہ اپنے آپ پر, اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے, یہ ان کی شان ہے, ان کی فضیلت ہے. اور آیت مقدسہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ پر ہم سلام کس طریقے سے بھیجیں، لیکن آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طریقے سے مجھ پر درود پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود مت بھیجا کرو۔ حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹا ہوا درود کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہرگز اس طرح مت کہو کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ فرمایا کہ اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو بھی اس درود و سلام میں شامل فرمایا۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار میں حضور کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑا اور غزوے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہادر و شجی ہوں اور جنگ سے گھبرانے والا نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ نے جانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت ہے، اور جب حضور موافقات فرما رہے تھے، جب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی، دنیا اور آخرت میں تم مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار سے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم، ایک موقع پر فرمایا ان علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومنین، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کے مولا اور مددگار ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے اہل بیت اطہار سے متعلق، حضور فرماتے ہیں حج کا موقع ہے، حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے کہا کہ اے لوگوں، تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اللہ کی کتاب اور میری عترت، یعنی اہل بیت ہیں۔ اس سے بھی اہل بیت اطہار کی فضیلت عزیزان محترم آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کی اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے، اور فرمایا کہ سر آنکھوں ہی سے ہدایت لیتا ہے، یعنی میرے اہل بیت اطہار کو ایسا ممیز اور ممتاز مقام عطا کرو کہ گویا تمہارے جسم میں سر کا جو مقام ہے، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو کسی کے آگے شرمندہ ہونے کے لیے بھی نہیں جھکنا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کو ایسا مقام عطا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کی فضیلت یوں بیان فرمائی، اور جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے عزیزان محترم یہ وعید ہے، فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی فضیلت بیان کرنا یہ ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی کی جائے، اور بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت بیان کرنا ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اب آئیے چند روایات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کہ لوگوں کا یہ معاملہ اور یہ کہنا بالکل رفع ہو جائے کہ ان میں آپس میں کوئی دشمنی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان چند روایات سے پتہ چلے گا کہ ان میں آپس میں کیسی محبت تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ تھیں۔ اور ان سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے کی ایک روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد ماجد سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ مردوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ محبوب رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ان میں کوئی جھگڑا ہوتا، اگر ان میں آپس میں کوئی لڑائی ہوتی، تو کیا وہ ایک دوسرے کی فضیلت اس طرح بیان کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی اہل بیت اطہار کیا فضیلت ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا ابا بکر، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا علی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کل قیامت میں پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے کا پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت علی جسے پروانہ دیں گے وہی آدمی پل صراط کو عبور کر کے اور جنت میں جا سکے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرما چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ یا ابا بکر، آپ کے لیے بشارت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا اور آپ نے فرمایا کہ علی، ہرگز اس آدمی کو جنت میں جانے کا پروانہ مت دینا کہ جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ آپس میں جھگڑنے والے ہوتے، اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا، تو کیا ایک دوسرے کی فضیلت پر مبنی یہ احادیث وہ بیان کرتے؟ ہرگز بیان نہیں کرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عظمت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدائن فتح کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی شریف میں آپ مال غنیمت تقسیم فرمانے کے لیے جلوگر ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمائیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو 1000 درہم عطا کیے۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جوان تھا، میں جہاد میں جایا کرتا تھا، میں جہاد میں شریک ہوتا تھا، اور ان دنوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین یہ بچے تھے، یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے انہیں ہزار ہزار درہم عطا کیے اور مجھے 500 درہم عطا کیے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی عزیزان محترم، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہرگز آپس میں ان میں کوئی مخاصمت نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کی فضیلت کے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ، تو نہیں جانتا کہ یہ ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالہ رقیہ ام کلثوم اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اگر ان جیسی فضیلت حاصل کر لو تو ضرور 1000 درہم مجھ سے لے جانا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ان کی تو ایسی فضیلت ہے تو کیوں نہ میں ان کو زیادہ عطا کروں۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں صحابہ کرام علیہ الرضوان اگر کسی مخاصمت میں ہوتے تو عزیزان محترم ہرگز ان کی فضیلت یوں بیان نہ کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، یہ بات کسی طریقے سے حضرت علی تک پہنچی۔ جب حضرت علی کو یہ خبر پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ عمر سے کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں، حضرت عمر صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی سے کہا کہ علی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اسے لکھ دیجئے تاکہ میں اسے اپنی قبر میں اپنے کفن کے ساتھ رکھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لکھنا شروع کیا، آپ نے عبارت اس طریقے سے لکھی کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں عمر ابن خطاب کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان سے جبریل امین نے کہا اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا عمر ابن الخطاب سراج اہل جنہ، کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ حضرت علی کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھی اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد اس تحریر کو میرے کفن میں اور میری قبر میں رکھنا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد اس تحریر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں رکھا گیا تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے کی فضیلت کے کس قدر قائل تھے، اور آج اگر کوئی یہ کھڑے اور ہو کر کے یہ کہیں کہ ان میں آپس میں جھگڑا تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور معاذ اللہ دوسروں کو مسلمان ہی نہ جاننا، عزیزان محترم یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کے قائل تھے۔ کئی روایات ایسی ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کی فضیلت بیان ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ حضرت علی کا کس قدر احترام کرتے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ موضوع پر مسے سے متعلق کیا ارشاد فرماتی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ علی سے مسئلہ پوچھو، اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی کہ حضرت علی معاذ اللہ صحیح اور اچھے انسان نہیں ہیں، وہ کبھی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگوں کو حضرت علی کے پاس نہ بھیجتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص بھی مسجد میں فتویٰ نہیں دے گا، صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طریقے سے ایک دوسرے کی فضیلت کے قائل تھے، اور اہل بیت اطہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ. اور ایک جگہ فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا. ایسی کئی روایات مختلف حوالوں سے مختلف الفاظ میں عزیزان محترم ملتی ہیں. تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بھی ادب کرتے ہیں, وہ اہل بیت نبوت کا بھی ادب کرتے ہیں, اور ہمارا ترہ یہی ہے. انشاءاللہ ہماری نجات اسی میں ہوگی. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی محبت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.